والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفا والوفا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ذوق شوق نال الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا مكين قلوب المؤمنين. صاحب صدر عظيم القدر سيد السادات حامي حق و صداقت حضرت پیرزادہ سید محمد عارف علی شاہ صاحب آستانہ عالیہ بھروانہ شریف معزز سامعین السلام علیکم. اج دی روحانی محفل بسلسلہ جشن میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منعقد جنہ کیتی ہے جناب رحمت علی صاحب اور انہوں دے دوستان نے اللہ تبارک و تعالی انہوں دے اس اہتمام نو قبول فرما کے دارین دی ہدایت اور سعادت کا سامان بناوے. دوستو فرمائشی موضوع رکھا گیا ہے ذکر پیر سیال رضی اللہ تعالی عنہ. اللہ تبارک و تعالی دے ولیاں پاکاں دے ذکر چے تاثیر ہوندی کہ انہاں دا ذکر سندیاں ایک دے دل نو تسکین حاصل ہوندی، دوسرا اللہ تبارک و تعالی دی طرفوں خاص رحمت نازل ہوندی، اور تیسرا رب دے پیاریاں دا ذکر ہوئے نا تے بندے دے دل وچ دین اسلام دے چلنے دا جذبہ پیدا ہوندا ہے. ایک کمال اللہ تعالی بخشا ہوندا ہے، اسے واسطے خالق کے کائنات نے قرآن حکیم فرقان مجید دے اندر جگہ جگہ اپنے پاکاں دا ذکر چھیڑیا ہے. وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ، کتاب ابراہیم دا ذکر کرو. کسے تھاں تے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ، کسے جگہ تے حضرت یوسف علیہ السلام دا قصہ ہے. قرآن حکیم کیوں قصص بیان فرمائے نے انہاں پاکاں دے؟ کیونکہ انہاں دے قصیاں نوں سن کے تے بندے دا دل دین واسطے مضبوط ہوندا ہے. بھی جب اللہ دے پیارے ایڈیاں ایڈیاں قربانیاں اپنے مولا دی خاطر دیندے رہے نے یار جدوں او بھی بندے سن تے انج کر گئے تے شان پا گئے تے سانوں بھی تے کرنا چاہیے نا اے پھر جذبہ پیدا ہوتا ہے ہاں جی اس واسطے پیر سیال لجپال رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دا ذکر خیر اج میں کرنا ہے جس تو پہلا میں جناب دے کول تمہید واسطے ایک گل کرنا چاہنا وہ ایک مالک کائنات جلا والا نے اس دھرتی دے اتے انساناں دی ہدایت اور راہبری واسطے دنیا اور آخرت دی خیر دسن واسطے اور شر تو بچاون واسطے اپنے نبیاں دا سلسلہ جاری فرمایا ہے کیونکہ انسان خیر اور شر کا معیار خود نہیں جان سکتا پاویں جنہ مرضی پڑ جاوے خیر اور شر دا معیار دا جے پتہ لگدا ہے تے صرف اللہ دے نبیاں تو لگدا ہے اے پکی گل ہے کیڑا کام کرن والا ہے کیڑا نہیں کرن والا کیڑا بندے دے پتراں والا ہے کیڑا ڈنگراں دے کھوتیاں والا ہے ان دی سمجھ نہیں لگ سکتی جنہ چیر بندہ اللہ دے نبیاں نال نہ جڑے سوا لاکھ نبی کم و بیش سلسلہ ایتھے آن کے سید الانبیاء سرکار تے مک گیا لیکن مدنی سرکار دے فرمان دے مطابق اللہ تعالیٰ اس مخلوق نو اپنے نبیاں دے خاص نائب عطا فرماندہ روے گا مصطفیٰ کریم سرکار دی حدیث سنا دیا ذرا بولو ذوق نال سبحان اللہ ابن ماجہ شریف دی حدیث ہے میرے مدنی سرکار نے فرمایا فرمایا ان اللہ تعالی یغرس فی ھذا الدین غرثا یستعملہم فی طاعتہ میرے کملی والے نے فرمایا رب سونا اس دین دے اندر ایہو جا پودے لاوے گا جنہاں نو اپنی دین دی فرما برداری وچ استعمال فرماوے گا تے تینوں پتہ ہے صدقے جاواں جڑے پودے رب لا چھوڑ داوے اونوں کوئی پٹ سکدا خدا دی قسم کر کے آنا جدوں میں اے حدیث پاک پڑھی ابن ماجہ شریف دی مینوں یقین ہویا ساڈے مدنی سرکار دا دین کدی مکن نہیں لگا لکھ دشمن اس دین دے پیدا ہو جان پر جنے نے پودے جنہ دے رب لا چھوڑنے نے انہاں نوں پٹن والا تے پٹیچ سکدا ہے میرے مدنی سرکار دے پودے لائے پٹیچ نہیں سکدے سبحان اللہ یاد رکھنا دین دے دشمن دین اسلام دے بڑے بڑے دشمن پیدا ہے وی سن تے ہن وی تے ہوندے وی رہن گے مگر انہاں کتے بلیاں دے نال دین نبی دے اثر نہیں پے سکدا کیونکہ پیر سیال تے تاجدار گولڑا ورگے درخت تے سمت دے چھاں بندے نے جنہاں نوں چھاں کرن والے دے سونے ہون کون انہاں دا ککھ وگاڑ سکدا ہے خدا دے بندیا توجہ فرما مدنی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے فرمان دے مطابق سمت مصطفیٰ دے اندر رب پودے لاوے گا جنہاں نوں محض اپنے دین فرما برداری وچ استعمال فرماوے گا او سلسلہ رب نے ولیاں دے فقیراں دا جوڑیا ہی اے اللہ دے پودے لائے نے اے کسے عام دے نہیں لائے رب وحدہ اولا شریک مولائی بنا کے ٹور چھڑ داوے لکھ دشمن اگے ہون جنوں رب تیار کرنا چاہوے کون انوں مکا سکدا اے رب وحدہ اولا شریک مولا نے صدقے جاواں انہاں فقیراں دی خاطر تے دنیا بنائی اے قسم وحدہ اولا شریک مولا دی میں مثال دینا دیواں ادھر ویکھ میں مثال تینوں دینا مسئلے سمجھاون دی خاطر جدوں قصائی قصائی گوشت کردا ہے گوشت کردا ہے اون دا مقصد گوشت بندیاں نوں ویچنا ہوندا ہے مگر جڑے کتے بلے ہوندے نے او کتے بلے وی کھا لیندے نے کوئی چھچڑا لے جاندا ہے کوئی جناب پاوے نوں کھچ کے لے جاندا ہے کوئی آندرا کھچی پھردا ہوندا ہے مگر اصل قصائی گوشت کتیاں واسطے نہیں کردا او تے بندیاں لئی کردا ہے آندا چلو کتےوں تسی بھی کھا لاو کم انہاں دا بھی بن جاندا ہے. رب دنیا کسے ہور لئی نہیں بنائی، رب بابے فرید ورگیاں واسطے بنائی ہے. خدا دے بندے اور یاد رکھ لائے، ولی دو قسم دے ہوندے نے. ایک ولی او ہوندے نے جڑے دنیا وچ مجاہدہ کردے نے، محنت کردے نے تے تا مقام حاصل ہوندے. کچھ ایسے ہوندے نے جنہاں دیاں روحاں نوں رب سونے نے اپنے لئی پہلو ہی چن لیا ہوندا ہوئے، انہاں نوں آکھدے نے جمدے ولی، مادر ذات ولی آکھیا جاندا ہے انہاں نوں. صدقے جاواں رب سونا خاص انہاں نوں بنایا ہی اپنے لئی ہوندا ہے. اللہ سونا قرآن وچ فرماؤندا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام دی خاطر فرمایا، واصطنعتک لنفسی، فرمایا اے کلیم میں تینوں اپنی ذات لئی بنایا ہے، میں تینوں اپنے لئی بنایا ہے. صدقے جاواں جنہاں نوں رب سونا اپنے لئی بناوے. خدا دے بندے مادر ذات اللہ دے ولی ہوندے نہیں. قرآن حکیم دے اندر انہاں نوں آکھیا گیا مخلصین، مخلصین لام دی زبر دے نال او بندے نے جنہاں نوں رب سونا ہی خالص کر کے چن لیندا وے، محنت تو بغیر ہی پہلو ہی چن لیندا انہاں نوں. او مادر ذات ولی جمدے نے جنہاں دے اندر حضرت خواجہ اویس کرنی ورگے سن. حضرت اویس کرنی لجپال دے کول جدو حرم بن حیان گئے نے، نام سنیا سی اویس دا، کوئی فقیر اتھے راندا ہے. حرم بن حیان دریائے فرات کنارے تے جا کے ملے نے، سلام کیتا ہے، آخیا السلام علیکم، اگو جواب دیتا ہے والیکم سلام یا حرم بن حیان. حرم بن حیان حیران ہوئے، پہلی ملاقات میں کدی ویکھیا نہیں، نہ انہاں مینوں کدی ویکھیا ہوئے. میں تے اندا نام کس بندیاں دے کول سن کے آیا ہاں، پر اینوں میرا نام کنے دس دتا ہوئے. حضرت اویس نے فرمایا یار ایڈی چھتی بھول گیا وے، تیرا نام تے میں روحاں دے جہان وچوں یاد رکھ کے آیا سا. توجہ نہیں فرمائی آج، سبحان اللہ. ہے میں دے ادوں دا یاد رکھیا ہویا سی جدوں دا اللہ نے فرمایا سی الستو بربکم، میں اس الست والے دیار دا یاد کیتا ہے. تو ایتھے آن کے بھول گیا میں اویس نو ادوں دئی. سخی سلطان باہو فرماؤندا ہے الف الست او سنا دل میرے او ساڈی جند بلا کو کہندی ہو حب وطن دی ساڈے غالب ہوئی ہوئی حب وطن دی ساڈے غالب ہوئی جڑی ایک پل آرام نہ دیندی ہو کہن پوے اس راہن دنیا جڑی حق دا راہ مرندی ہو پر عاشق مول عاشق مول قبول نہ باہو اتنا زارو زار روندی ہو Thank you. ذوق نال آخ سبحان اللہ ہن پیر سیال دی گل سنا وائے انہاں ولیاں وچوں سن جڑے مادر ذات ولی ہوندے نے خواجہ شمس العارفین رضی اللہ تعالی عنہ جس تھان تے پیدا ہوئے جتھے اج دربار شریف بنیا ہوئے اس تھان تو قدی شیخ بہاوالحق زکریا ملتانی گزرے شاہ رکن عالم قبلہ دے ماں جلا مامو جی قبلہ گزرے کوئی چھوٹی ذات نہیں بہاوالحق زکریا ملتانی آپ سرکار جدوں جنہاں دا اسا نام ہزاراں وارا سی دریا دے کنارے دے اصل رہن والے ہاں دریائے چناب ضلع مظفرگڑھ دے اندر میں چھوٹا جاؤندا ساں بیڑی دے اندر بہنا دریا دے وچ تغیانی ہونی جے کچھ اے ہیٹھ تھاں بنن لگنی اس علاقے دے جٹاں نے آکھنا غوث بہاوالحق مدد کر بس منہ وچوں لفظ نکلنے بننے بیڑی آرام نال لگ جا رہی قسم خدا دی کر کے آنا میں اکھاں اے آزمائی اکھاں نال ویکھی گل پیا کرنا جے تہانوں پتہ ہے مڑ خدائی تے رب دے فقیراں نوں پچھان دی بڑی اے بڑی پچھان دی اے اک تینوں ہور ہی کرامت سناواں سخی سرور دا نام سنیا جے بولو بولو بولو ڈیرا غازی خان دے علاقے دا اللہ دا فقیر انہاں دی زندہ کرامت تو ویکھ لے ہن ادمال ہے جتھے کونجاں رات نوں کونجاں جاندیاں ہون کونجاں جان دیو کونجاں جاندیاں ہون تھلے کھلو کے آ کونجاں نہیں کونجاں سرور پیر سخی دا پھیرا پائی جاؤ اساں نگے جاؤں دے ساں اساں دریا دے کھلونا کونجاں اتوں لنگنا اساں تھلے چھیڑ کھانی شروع کر دینی آکھنا کونجاں نہیں کونجاں سرور پیر سخی دا پھیرا پائی جاؤ کونجاں اتھے ہی پھیرے شروع کر دینے جنا چر اساں چپ نہیں ہونا اونا چر کونجاں اگاں ہی نہیں جانا قسم خدا دی کر کے آنا مڑ رب دے فقیر جنا رب نو پچھانیا ویں کہنا دی ہر شے انہاں نو پچھان دی ہر شیخ کائنات دی انہاں نوں پہچان دی آئی حضرت شیخ بہاوالحق زکریا ملتانی سرکار آپ گزرے اس جگہ تو جتھے آپ پیر سیال دا دربار بنے تے کنے سو سال پرانی گل تقریباً پنج سو سال پرانی گل لے چار پنج سو سال پہلو اس جگہ تو گزرے نے آپ سرکار گزر دیاں رو پے نے کسے غلام نے پوچھا لجپالا روندا کیوں اے فرمایا اس واسطے رونا وا مینوں اک اللہ دے غوث کتب دی ایتھوں خوشبو پئی آوندی اے توجہ نہیں کیتی اللہ دے فقیر دی خوشبو پئی آوندی اے جدے فیض نال دنیا رنگی چڑھائے تے ہزار لکھاں مخلوق خدا دی جدے در دی فقیر بنے گی وقت بڑا پیا او دے آن چ پر انہیں آنا ہے مینو ہونی ان دی خوشبو آن لگ پئی اے صدقے جاواں خواجہ اویس دے بارے وی مدنی سرکار فرماؤندے سن مینو رحمان دی خوشبو یمن لواؤندی اے یمن والو رحمان دی خوشبو مینوں آوندی اے میرا مدنی سرکار وی فرماؤندے سن اللہ دے فقیر نو اللہ سونے نے بڑیاں طاقتاں بخشیاں ہوندیاں نی ایتھے ایک گل سناواں تے اگاں ٹراں بولو بولو بولو سبحان اللہ توجہ ہے نا جڑے جیندے بیٹھو آکھو سبحان اللہ ہن تانوں گل سناواں اس اپنے دعوے دے اُتے گل سناواں کیونکہ لوکاں دے کئیاں دے ذہن وچ خیال آوندا اے لو جی اے کیویں ہو سکدا اے انے سال پہلو پتہ لگ جاوے ایسے فلانے نے پیدا ہونا جمڑا اے او خدا دے بندیا تیرے میرے کن نک اکھاں ہور نے اللہ دے فقیراں دیاں ہور نے حدیث ہے جوں دے تاکو فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ فرمایا مومن دی نگاہ باطنی تو ڈرو اللہ دے نور نال ویکھدا اے کہ دے نور نال اللہ دے نور نال ویکھدا اے ہن اللہ دے نور دی ایک گل سناواں بولو لو تے سناواں وی اک دیوبندی مولویاں دا پیشوا حضرت توجہ نال گل سمجھا جے میرے لفظاں وچ غور ہوئے مولویاں دیوبندیاں مولویاں دا ایک وڈیرا گزرا ہے جدا نام اشرف علی تھانوی اوندی ایک کتاب ہے جدا نام ملفوظات حکیم الامت ہے دوسرا نام او دا افادات یومیہ دساں جلداں دے اندر اردو لاہوروں لب جاندی جے اس کتاب دے اندر میں پڑھیا ہے سنا دیواں بول بول بول گل فقیر دی ہوے سناواں دشمن دے گھروں دشمن دے گھروں سناواں سواد پھر آوے او لکھدا ہے پیا حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی شاہ ولی اللہ دا باپ ادھی رات نو دلی دے بازار چوں گزر رہا سی میر زاہد رحمت اللہ علیہ دا درس سن کے رات نو جاندے سن پے جویں تقریر دے تو میں آئے بیٹھے آئے ایویں تقریر کر رہے سن میر زاہد رحمت اللہ علیہ بڑے وڈے عالم سن انہاں دی تقریر سن کے شاہ عبد الرحیم فرماؤندے نے میں جا رہا ہاں ہجی دلی دے بازار دے اندر میرے زبان تے ایک ربائی شیخ سادی دی آ گئی او ربائی وی سناواں ہے فارسی سن لو گے سمجھ لو گے ہے اٹینشن سمجھ دیو باقی فارسی نہیں سمجھ دیو ذرا دو کلا سبحان اللہ ہے ادھی رات دا ویلے شاہ عبد الرحیم زبان مبارک دے ربائی پڑھدے نے پے ربائی پڑھدے نے پے جو یاد دوست ہر چ کنی عمر زائے است جو یاد دوست ہر چکنی عمر زائے است جو سر عشق ہر چبخانی بطالت است سادی بشا لاہ دل از نقش غیر حق علم کے راہ حق نہ نماید جہالت است ہن چار مصرے سن چار مصرے پہلا مصرا اے یار دی یاد تو سوا جو کیتی عمر ضائع یار دی یاد تو سوا جو کیتی زندگی برباد کیتی ائی جو سر عشق ہر چ بے خانی بطالت است یار دے عشق تو بغیر جو کچھ بھی پڑھنا وے سارا بیکار ہے سارا بیکار ہے سادیا اپنے دل دی تختی تو حق دے نقش تو سوا باقی سارے مٹا دے اے تین مصرے آپ دی زبان تے آندے نے شیخ عبد الرحیم دی زبان تے چوتھا بھول جاندے چوتھا کیسی علم کے راہ حق نہ نمایت جہالت اس جڑا علم حق دا راہ نہ وکھاوے او علم نہیں جہالت ہن اے شیر زبان تے آندے نے آخری مصرا بھول جاندا ہے شیخ عبد الرحیم تین مصرے پڑھ رہے نے دلی دے بازار ادھی رات دا ویلے بڑے پریشان نے طبیعت تنگ پئی ہوندی ہے مروڑیاں پئی کھاندی ہے اگلا آخری مصرا کیوں نہیں آوندا دل وچ خیال آئے شیخ سادی ہوندا میری مشکل حل کردا مینوں مصرا تے دس جان دے بس اتنا خیال آیا ہے ایک سامنے بزرگ ظاہر ہویا ہے اے لکھن والا کٹر دیوبندی وڈے رہی اشرف علی تھانویوں دا نائی کتاب دا نام ملفوظات حکیم الامت افادات یومیہ فقیر دے کوڑ درساں جلدان دے اندر پئی ہوئی ہاں جی ہن جناب خیال آیا ہے اے ستیاں دی گل نہیں جاگ دیاں دی اے سامنے ویکھیا اللہ دا فقیر بزرگ آ گیا وے بزرگ آوندیاں فرماؤندا ہے علم کے راہ حق نہ نمایت جہالت جدوں ایش مصرا دسیا سو تے بزرگ ٹر پیا وے پچھوں شیخ عبد الرحیم عرض کردا ہے لج پالا دس کون نے فرمایا مصلح الدین سادی شیرازی فقیر را گویا سبحان اللہ سبحان اللہ کسی نہ ٹھہرتا ہی پیا کہ کوئی نہ اچھی اچھی آواز آگ سبحان اللہ خدا دے بندیا شیخ سادی فرماؤں دے لے فرمایا سادی فقیر منو آخ دے لے تینو مشکل ہوئی ہے یاد کی تی میں پڑ پیا ہوں ہن میں پچھنا ہوں ادھی رات دا ویلے دلی کتھے شیراز ایران اینا فاصلہ ہے دل چ خیال آیا ہے عبد الرحیم دس دل وی دے شیخ سادی نو گزریا ہویا دنیا تو 500 سال دا عرصہ گزریا سی اوتھے شیراز دے اندر انہاں نو کہے خبر دتی ہے عبد الرحیم نو شیر اٹکیا پیا ہے توجہ نہیں فرمائی کہ انہاں نو درس دتا وے شیر اٹکیا پیا وے چلو جے پتہ لگ گیا سی مڑ جہاز دے آون دا بندوبست کر کیتا توجہ نہیں فرمائی کہ جہاز اگے لیاندا اے ڈی چھتی یا خیال آیا یا فقیر سامنے کھڑا سی وے بھولے ہو جہاز دی کیڑی لوڑ ہوے جنہ دی شان ہوے انا آتی کب ہی قبل ان یرتد الیک طرف اکھے اے سلیمان میں جناب دی اکھ جھمکن تو پہلوں تخت حاضر کر دیاں گا جنہ دی شان اے ہووے انہاں نو جہازا تے آون دی کیڑی لوڑ اے اوے میں کہیا اوے بے ایمانو صدیاں بعد شیخ عبد الرحیم نو شیر اٹک پوے شیراز تو سادی نو خبر ہو جاوے چل کے حل مشکل کر جاوے جے امتی محمد عربی دا ہووے تے پکارے کملی والے نو مر نبی کیوں نہ سنے مدد نو کیوں نہ توجہ نال آکھو سبحان اللہ ہے اے اپنے آپ دے قیاس پاکاں نوں نہ کریا کر حضرت سخی سلطان باہو فرماؤں دے سناواں ذرا قبلا سلطان العارفین فرماؤں دے اے تن یار دا او میں شہر بنایا اتے دل وچ خاص محلہ او آن الف دل اوے وسوں کی تا تے میرا ہو یہی خوب تسلا سب کچھ مانو اے پیار سنی وے تے جو بولے ماسی واللہ پر درد مندا اے رمز پشانی پشانی اے درد مندا اے رمز پشانی باہو بے دردا سر کھلا او اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ آہا گج کے کہو سبحان اللہ. او خدا دے بندیا حضرت شیخ بہاول حق زکریا ملتانی دے صدقے جاواں لنگے نے پیر سیال دے آستانے تو فرمایا مینوں قطب دی ہوا آؤندی اے ایتھے وقت آوے گا ایک اللہ دا قطب پیدا ہوئے گا جدے تو زمانہ رنگیچے گا پھر توجہ فرما اس وقت آیا جتھوں پھر فیض مہر علی گولوی تے خواجہ معظم الدین ورگے نے پایا ذرا ذوق نال سبحان اللہ. ہن اگے گل ٹورا ٹورا نا بولو بولو ہن ٹورن لگا اگلی گل میرا پیر سیال چھ سالاں دے سن قطب شاہی آپ حضرت عباس علمدار سرکار دی اولاد پاک وچوں نے آپ سرکار چھ سالاں دے سن رب دا قرآن حفظ فرمایا کیونکہ فقیر دی یاری تے قرآن نالی ہونی ہے قرآن حفظ فرمایا حفظ کرنے تو بعد آپ سرکار ٹر پئے نے اوئے کی ہو گیا تانوں منڈے اوئے نکلا یہ ہو جائے وچ نہ بڑا کرن بد میں خراب کر دیندے رضاک نال آکھو سبحان اللہ ہے بعد جنے اٹھنا ہونے اٹھ کے ٹر جاوے پھر نہ اٹھیا جائے یہ ساڈی قوم دیاڑے آندے نا خربوجا خربوجے نوں ویکھ کے رنگ مٹاؤندا ہے یہ مڑ کئیاں نوں کھرک ہونی شروع ہو جانی پر اللہ دی مہربانی نال بچے سن نا فلماں ویکھن والی قوم انہاں کی پتہ آہو تسی تے جڑے دوروں دوروں آئے جی آئے سنن واسطے بیٹھے جی ایمان نال میں وی رات رات میں 12 بجے تقریر شروع کیتی ہے چنگ دے نال ایک پنڈ دی اوتھے اللہ دی مہربانی نال جٹ طبقہ این ٹکی ہویا میں کوئی 3 گھنٹے بولیا مجال ہے جے کوئی بندہ ہلیا ہوے او آکھن سویرے تک بیٹھے ہیں آکھن بیٹھے ہیں سویرے تک تو بیٹھا رہو حالے میلاد سن سنا ہے میں کہ صدکے جاواں محبوب سرکار دی اس غریب امت تو آیا ہے ایمان نال سچ کہہ گیا اللہ میں اقبال ہے شیخ امیروں کو مسجد سے نکلوا دے عین کی نمازوں سے محراب ترو شبرو او اقبال آندے مایوس نہ ہو ان سے اے رہبر فرزانہ مایوس نہ ہو ان سے اے رہبر فرزانہ مایوس نہ ہو ان سے اے رہبر فرزانہ کم کوش تو ہیں لیکن بے ذوق نہیں رہی وہ آندا اے مومن رہبرا اے حضور سرکار دی امت جڑی ہے نا اے پاکستانی جڑے نہیں عمل اچ تے کافی کوتاہی کر جاندے نے پر بے ذوق نہیں ہوئے نا تو مایوس نہ ہو تو تھوڑا جا ہلا گلا کر پھر ویکھ حضور دے اے غلام جڑے قربان کیویں ہوندے ہائے ہائے ذرا ذوق نال آکھ سبحان اللہ اور صدقے جاواں توجہ فرما میرا پیر سیال لجپال علم دی دولت حاصل کرن نوں ٹر پیا حافظ قرآن تے بن گئے سن ہن نبی دا دین علم سکھن واسطے ٹر پئے نے کتھے پہنچے نے سب تو پہلا مکی ڈھوک شریف فتح جنگ دے کول دی لے اٹک دے اندر ایک دربار ہے میں اتھے ایک وارا تقریر تے گیا سا ویکھیا پیر سیال لجپال دے بیٹھک دے اتھے پردہ پائی کھڑے سا لکھیا سی اے بیٹھک پیر سیال دیے میں کہا میں جدوں یہ گل پڑی تیران ہویا یا مولا بادشاہ بھی تھاواں تے بیٹھ دے نے پر کسے نے انج تھاں محفوظ نہیں کیتی ہوندی اور صدقے جاواں انہاں بادشاہاں تو جتھے بہ جاندے نے لوکی اس تھاں نوں وی چمن لگ پیندے نے اس تھاں تے طواف دنیا شروع کر دیندی ہے ہاں جی اتھے جا کے آپ نے کریمہ شریف تو دین شروع فرمایا ہو شیخ سادی دی کتاب کریمہ شریف فارسی دے اندر آپ سرکار نے اتھے پڑھی نام حق پڑھی دو کتابہ پڑھیاں پھر جناب اپنے علاقے دے اندر بدرگاں کول پڑھ دے رہے مختلف علاقیاں وچوں آخر مکھڈ شریف پہنچے جتھے میرے خاجہ پیر پٹھان دا مرید پڑھاؤں دا سی اتھے جدوں پہنچے نے نبی دا دین سکھن واسطے ہن ذرا توجہ فرما مصطفیٰ دا دین سکھن واسطے اکھیائی کنی آن دیئے خدا دی قسم کر کے آنا جنہ دکھ نبی دے راہ وے چاہوں دے نی رب اونے سکھ عطا فرما چھڑ عیاشیاں نال دین ہاتھ نہیں آؤں دا نبی دا دین تے بندے نو بڑا کچھ جناب مشکلہ وج پاؤں دائی میرا پیر سیال اتھے پڑدا سی درویش جاندے سن کئی روٹی منگن دی خاطر جاندے سن ہاں جی کئی درویش جانے مگر پیر سیال نہ جانا آپ سرکار دے اندر ایک بے نیازی سی میں کیوں جاواں لوکاں دے بوہے تے آپ نے نہ جانا اس علاقے دے اندر مکھڈ شریف دے وچ ایک سبزی فروش سی او اپنی سبزی جا کے کنارے دریا دے دھوندا ہوندا سی بیٹھ کے ہاں جی اونے شلجم ہے گونگلو جنہاں نوں آسان لے آئے اے گونگلو جڑے بچ کے سٹ آونے پیر سیال نے او گونگلو دھو کے کھا لینے انے چی گزارا کر کے نبی دا دین سکھ دیا واہ واہ یا رسول اللہ اور سنو آج کے ملا کہتے ہیں جب امریکہ کے ڈالر نہیں ہوگے کمپیوٹر نہیں ہوگا تو ہم دین کیسے سیکھیں گے میں کیا ملونڈیا ایک کسے اور بدھو نو پاگل کر اساں دے پیر سیال ورگیاں نو ویکھیا ہے مصطفیٰ دے دین آستے اوئے بچے ہوئے گونگلو تھلے آڑے کھا دے نے شان کیویں پائی معلوم ہویا مصطفیٰ کے دین کو کسی سرمایہ پیسے دولت کے سہارے لینے کی ضرورت نہیں مصطفیٰ دے دین کی تعلیم کو پیر سیال جیسا یار دے پچھو رلن والا فقیر چاہیے توجہ نہیں ہوگی ہاں ایتھے عیاشیاں نال نہیں اج مدرسیاں دے اندر مرغے چرغے نہیں ہائے ہائے مدرسیاں وچ مرغے چرغے پڑیندے نے پر جڑا وچوں تیار ہو کے نکلدا ہے او ضمیر فروش ہوتا ہی نا مراد اونوں کوئی ہاتھ ملانا وی گوارا نہیں کردا او نا مراد نو آپ نو ایمان دا پتہ نہیں ہوندا گا لوکاں نو کی سکھاوے گا او جنے گونگلو تھلے والے چک چک کے ویس کرنی وانگوں کھادے نے او دے دربار دے اتے فیض پاون والے ولیاں دے ناں گنا تے رات مک جاوے قسم خدا دی جنے خلیفے میرے پیر سیال بنا چھوڑے سن صدقے جاواں آپ سرکار ان گزارا کردے سن آخر استاد ہوراں نوں پتہ لگ گئے میرا ایک شاگرد ہے بڑا بے نیاز ہے ڈا بے نیاز ہے لین نہیں جاندا روٹی لین واسطے نہیں جاندا مگر جناب والا دریا دے کنارے تے گونگلو چک چک کے کھا کے گزارا کر لیندا ہے استاد کہن پتہ لگا او قدردان استاد سن انہیں سوچیا اے کوئی عام نہیں اے تے کوئی اللہ دا درویش لگدا اے کیوں نہ ہووے ایدی خدمت کراں ایدی خدمت کراں کٹھے بہ کے استاد پھر روٹی کھواندے سن حضرت پیر سیال نو خواجہ محمد علی صاحب او آستہ نہیں بڑا اچا وے میرا پیر مہر علی شاہ وی اوتھے ہی پڑھدے رہے نے ذرا ذوق نال آکھ سبحان اللہ خدا دی قسم کر کے آنا کیونکہ علم حاصل کرنا ضروری سی نبی دی شریعت دا نبی سرکار دے دین دا پتہ لانا ضروری سی کیونکہ جڑا ولی اللہ دا ہوندا ہے کبھی نبی دے دین تو بے خبر ہوندا دین تو بے خبر ہوئے انہوں ولی شیطان سمجھی ولی رحمان نہ سمجھی رحمان دا ولی ہوندے جنہوں محمد عربی دی ہر ادا دا خپتا ہوئے نبی پاک دے دین دا پتا ہوئے سخی سلطان باہو فرماؤں گا آپ فرماؤں دلے علم و باجی او جڑا فقر کماوے یارا کافر مرے دیوانا او سیور یادی اے یارا کرے عبادت عبادت اے سیور یادی اے یارا کرے عبادت روے اللہ کولو بیگانا او غفلت کولو اینا کھلسن پردے اتے دل جاہل بت خانہ او واہ نصیب او تنا دے باہو باہو واہ نصیب اتنا دے باہو جنا ملیا یار یگانا او بولو سبحان اللہ جدو علم تو فارغ ہو گئے استاد ہو رہا ہوں نو پتا لگا کوئی ایک فقیر اللہ دا جدا نام خواجہ سلیمان میں مشورہ دتا چلیے زیارت دی خاطر پیر سیال شگرد نال استاد اگے پہنچ گئے کیونکہ جنہ چیر اللہ دا ولی کامل مرشد نہیں ملتا رب دے راہ کدی لب دے نہیں رب سونے لکھ کے قلم سکا دتے کسے فقیر دے بوہے تے خاک بننا پیندا ہے تا مولا دی طرفوں خیر ملتا اللہ میں اقبال قلندر بولے آئے سناواں بولو بولو بولو قلندر لاہوری دی وی گل نال لاواں کیونکہ پچر اقبال دی لگے تے سواد موڑا ہوندا ہے کیونکہ قوم ساڈی سکولی بہتی ہے ذرا توجہ رکھ سبحان اللہ سکولی جنس نو سناون واسطے دساں دے صحیح اقبال دا راہ کیڑا ہے اقبال قلندر فرماوندا ہے کیمیا پیدا کو نظیم مشتگلے بوسا زن بر آستان کاملے اقبال فرماؤں دا بلیا اس مٹھ مٹی دی جڑی لئی پھر نہ ہوئے اے دے وچوں کیمیا بڑا کیمیا جڑا تانبے نو لگ دے سونا بڑا چھڑ دا وے او جے سونا بڑانا چانے مٹی نو کیمیا بڑانا چانے پھر کسے کامل دے آستان تے بوسے دے توجہ نہیں فرمائی کہ دے آستان دے امریکہ دے آستان تے نہیں کسے یہودی دے آستان تے نہیں او تے کوئی کھڑ دلہ دگڑ دلہ ہی اوتھے بوسے دے وے گا توجہ نہیں جگی بول دے سبحان اللہ کیونکہ میں عادت تو مجبور ہاں ٹر دیا مرچاں ضرور سٹنیاں ہوں لیا امریکن سنڈیاں دے اوتے فقیر سپرے جنہ چیرنا کرے دی تقریر بن دی مستفا غلام دے کسے پیر پٹھان ورگے فقیر دے آستان تے بوسے اقبال آندا ہے اوے کیمیا بنا مرے کی مٹی دی مٹی لئی پھرنا ہے توجہ ہے جی آکھے میاں صاحب دی زبان سناوا عارف کھڑی فرماؤندا ہے ریت وجود تیرے وچ سونا ایویں نظر نہ آوے ریت وجود تیرے وچ سونا ایویں نظر نہ آوے ہنجوں دا گھت پانی دھوئی یارا ریت مٹی رڑ جاوے صدقے صدقے ٹھر کے آکھ لجپال لجپال ہائے ہائے ہائے فقیر دا نام ہے تے زبان کیوں نہ ٹھرے دل کیوں نہ خدا دی قسم کر کے آنا صدقے جاواں عارف کھڑی فرماؤندا ہے مرد ملے تے مرد ملے تے اوئے مرد ملے تے او درد نہ چھوڑے توجہ نہیں فرمائی مرد ملے تے پھر درد نہ چھوڑے تے اوگن دے گن کردا او کامل لوکی محمد بخشا اے لال بنون پتھر دا او کامل لوکی محمد بخشا تے لال بنون اچھا گل سنو اے جڑے فقیر ہوندے نا فقیر انہاں دی گلاں رلدیاں ہوندیاں ہاں فقیر بم جتھے بیٹھا اس نے گل ایک طرح دی کرتی کیوں اس واسطے کہ ہر فقیر دی زبان وچ بولن والا جو ہک توجہ رجو فرمائی اس واسطے اقبال بھی آکھدا ہے کامل دے بوسے دے توجہ نہیں کیتی سبحان اللہ کامل دے آستان دے بوسے دے جے پوچھے میاں صاحب تو تے انہاں وی ایو ہی گل کیتی اے کامل لوک محمد بخشا تے لال بناون پتھر دا ہن جدو پیر سیال اپڑے نے توجہ فرما دلا دا اوکھ نال سبحان اللہ تے تینو مڑ پتہ ہے خدا دے بندیا لوہا لوہا لوہا لوہا ہووے اونو مکنا تیز چھک دائی توجہ نہیں کی تھی مکنا تیز کنو چھک دائی جو دے نال ہیرا رکھ دیو ہیرے نو چھکے گا پتل نو تانبے نو اونے کنو کھچنا لوہے نو آئے آئے توجہ نہیں فرمائی کنو کھچنا اونے اوہ ہیرا بڑا ہی قیمتی ہوندی لویا کی شاوے پر مکنا تیس لوہے نوی کھچ دائی اونو ہیرے ورگا قیمتی نہیں چاہیدا لوہے دی ایک صفت ہے جڑی ہیرے چ نہیں پتا کی لوہے دی ایک بڑی پیاری صفت ہے ہیرے چ نہیں ہیرا کٹ نہیں کھاندا انہوں مار اتر سٹ ٹوٹے ٹوٹے ہو جاوے لویا کٹیندہ ہے کٹیچ کٹیچ کے پرزہ تیار ہوندا ہے مکنا تیس آندا ہے آجا فقیرہ پھر ساڑے تو پھر ایدر اندر صلاحیت تے ہے سی نا تے پیر پٹھان مڑوے کھے آئے ویکھیا خواجہ محمد علی یعنی پیر تے مرشد نو فرمایا پیر سیال دے استاد نو فرمایا پیر پٹھان نے فرمایا اے جڑا شاگرد لے آندا جے اے اساں قبول کیتا اے اساں قبول کیتا اے تے ادھروں دونوں طرف ہے آگ برابر لگی ہوئی انہاں کھچنا سی انہاں کھچیچنا سی ویندے گئے نے ٹکی ہو گئے نے پیر پٹھان دے اتے پھر صدقے جاواں سیال تو لے کے اے جھنگ دے اگے سہیوال اتھوں لے کے توسہ شریف تقریباً پونے 200 کلومیٹر 100 میل دیسی ہونا ہے 150 میل دیسی ہونا ہے اینا سفر ہوندا سی مڑ شیخ دی خدمت ایک یار دی خاطر ایک یار دی خاطر کے لبنا تے تھوئیے جو کچھ لبنا ہے 40 میرا پیر سیال اتھوں پیدل ٹردا سی لوکاں دے راہ تے نہیں سی ٹردے اک اپنا نویں راہ ٹر ٹر کے بڑا چھوڑیا ٹرن دی کیفیت تے ہوندی سی اک کمبل موٹا جا رکھیا ہوندا سی آپ سرکار نے پشمینہ رکھیا ہوندا سی پشمینے دا کمبل اک رکھیا ہوندا سی پشم دا آپ نے ٹرنا وے جدوں رات ٹھنڈ پینی ہے اتوں پاس سوں جانا ہے جدوں گرمیاں ہونیاں تھلے وچھا کے سوں جانا ہے ہے جی جُتی پیراں وچ نہیں ہونی یار دے دربار تے آستان تے آ رہیا وے جا رہیا وے ہائے ہائے ہائے او سونے رب آو صدکے جاواں جنہاں وچ توں وسیا وے کیوں نہ پھر کریم مولا اے ہو جاں تے کرم کرے خدا دے بندیا پھر اساں تساں کی انہاں تے قیاس کریے اساں رنا دی خاطر آوے جاویے پیسے دی خاطر آئیے جائیے فیکٹری دی خاطر آئیے جائیے جنہاں یار مولا نو بنایا ہووے او دی طلب دے وچ 40 اک رات پہ جاندے نے آپ سرکار 150 میل سفر دے سی آپ نے 2 دناں وچ طے کرنا اے اک رات رستے وچ پینی اے اگلی رات پیر دے آستان دے پہنچ جانا صدقے جان واہ صدقے جان یا رسول اللہ لاجپال ذوق نال آگ سبحان آہا لاجپال ذوق نال آگ سبحان اللہ جدو 40 انج ہن پیر اگوں جدوں دینی ہوے کوئی دولت اج کل تے دنیا چوتھے ڈنگ مرید کر کے خلافت دے چڑھدے نے اج چوتھے دن ہی خلیفہ بنا کے پرا مارنا ہے میں کہیا جویں پیر کول ککھ نہیں توجہ نہیں کیتی اوویں مرید کول وی ککھ نہیں تے بھاویں ہن تساں سارے بیٹھے جے او بیٹھے جے سارے میں تانوں سارے نوں خلیفہ بنا جاؤ موجا جاؤ آج تو بعد تو سن چشتی دے خلیفے دے ہاں پہلے انہیں لٹر کھانا ہے نال مریدہ بھی کھانا ہے ہاں ہاں ایمان نال وہ جدو مرید پیر ہو وی بیلا تو پاہمیں کروڑ نو خلیفہ بڑھا توجہ نہیں دیکھی سبحان اللہ جدو سائی ہو رہا اپنے کول کاکھ نہیں پاہمیں جنو مردی خلیفہ بڑھا میں نو ایک کاکھے جی میرا پیر دل جاری کر دیتا نا کہا اچھا جی آخ میں بیٹھا وہ میں کہ نام مراد آئے ایک ہی آخ دل جاری ہوا پیا میں کہ بندہ جاری ہوا پیا یہ دل یہ سارا دل پیروں تو لے کے سر تک انہیں ہلے دل جاری ہوا اگے کی میں کہ یہ دس خلافت مل گئی وہ آتا ہاں میں کہ کوئی چانن بھی ہو جائے آخر نہیں حالت تو اوی ہے اگر حالت کیوں میں ہی ہے تو میں کہ قبلہ مڑے دے خلیفے بڑھنا لو تو نہ ہی بڑھنا دے چنگا دی نا مرادا خلافت 4 دنہ اچھ نہیں لب دی تنو پتہ نہیں میرے غوث پاک بھی نفس 25 سال جنگل وچ رہ کے ماریا. کنے سال؟ 25 سال. دے اسا سراپا ہی نفس نام چوتھے دن جنگ خلافت لبی پئی ہے. پھر پیر سیال نو کیویں پہ لبدی ہے؟ توجہ نال آکھ سبحان اللہ. تے نال اے وی دساں بھی دل جاری ہون دا مطلب کی ہوندا دس دیا. میں اپنی زبان نال نہ دساں, ماتا کو مولوی اپنی زبان نال تے دسدا ہے. پیر میرے علی شاہ دی زبان جڑا ہے ہی دل والا. آپ ملفوظات اج لکھدے نے, میرے تاجدار گولڑا لکھدے نے ملفوظات دے اندر, فرمایا اے جناب دل جاری ہون دا فرمایا اے مطلب نہیں کیا سنوبری شکل دا جڑا ٹکڑا گوشت دا پیا اینو ہلان لگ پینا. فرمایا تے تھوڑی جی ورزش نال ہی ہلن لگ پیندا ہے. فرمایا دل جاری ہون دا مطلب نہیں پوچھیا حضور, دل جاری ہون دا مطلب کی ہے؟ فرمایا دل جاری ہون دا مطلب اے وے 24 گھنٹے دے اندر بندے دے دل دا دھیان اپنے رب والے پاسے ہی رہ جاوے. توجہ نہیں کی تھی؟ بول سبحان اللہ. ہاں میرے کول ایک بیلی ہے میرا, ایمان نا وہ کسے کول سکھیا پڑھیا نہیں, وہ ایک کان ہلاؤں گا انہوں آکھو آئی دا کان ہلا, وہ ہی ہلاؤں گا کہنے انہوں آکھ موڈا ہلا, خالی موڈا ہی ہلاؤں گا کہنے. ایمان نا بڑی ہوں انہوں آکھ ایسا دل اے ہلا دل, وہ جناب ایسا ہوئے ہوئے انج لگے گا پھولے پھولے ہی بابی ہوتے اپنے پہنے. میں کیا بے وقوف ہو, یہ کوئی نہیں ہے سب ڈرامہ. جی دل جاری ہونے کا مطلب یہ ہے سر دے تلوار کھڑی ہوئے تے دل دا دھیان تلوار وال نہ ہوئے رب رحمان وال ہوئے. ہاں قسم وعدہ اولا شریک مولا دی جدا دنیا ویکھ کے دل دل دا دھیان دنیا والے پاسے ہو جاوے کدی فقیر نہیں ہو سکدا انہوں دل جاری نہ سمجھیے مردہ ہی. میرا پیر غوث پاک آپ بیٹھے نے, ایک مرید آن کے خبر سنائی لجپالا جناب دے لنگر پانی دا سامان آ رہا سی بیڑے دے وچ, بیڑا ڈوب گیا وے. آپ سرکار نے ادھر ویکھ, میرے پیر غوث پاک نے انج سر مبارک جھکایا, جھکا کے فرمایا الحمدللہ. تھوڑی دیر تو بعد ایک ہور آیا آندا لجپالا جڑا بیڑا ڈب گیا سی او رب بننے لا چھوڑیا وے. میرے پیر غوث پاک پھر سر جھکایا ہے فرمایا الحمدللہ. غلاما پوچھیا حضور خیر دے سی کادے واسطے دوویں واراں جے خوشی دی خبر آئی تاں وی جناب نے فرمایا الحمدللہ, جے غمی دی خبر آئی تاں وی جناب نے فرمایا الحمدللہ. وجہ کی سی؟ آپ نے فرمایا جدو غمی دی خبر آئی ہے دنیا دے غم دی خبر آئی ہے میں اپنے دل نو ویکھیا ہے, میرے دل مولا دی یاد تو ہٹیا تے نہیں, اوویں یاد کر رہا سی جویں پہلو پیا کردا سی. میں آکھیا شکر الحمدللہ. فرمایا جدوں دوسری والا خوشی دی خبر آئی ہے پھر میں اپنے دل وال دھیان کیتا ہے, پھر اسی طرح اپنے مولا دی یاد وچ مصروف سی. میں مڑ ویکھ کے آکھیا الحمدللہ, دنیا ہووے نہ ہووے یار دی یاد تے برابر ہے. توجہ نہیں فرمائی؟ بول بول بول سبحان اللہ. اے ہی دل جاری ہون دا مطلب خدا دے بندے آو. میرا پیر سیال ہون توجہ فرما, پیر پٹھان خلیفہ سی حضور قبلہ عالم بہاروی دا. پیر پٹھان نے اپنے گھوڑے تے سوار ہونے, سبحان اللہ, گھوڑے تے پیر پٹھان سوار ہونے, گھوڑے دی لگام دینی ہے حضرت پیر سیال. ہن مرشد داستانہ, پیر پٹھان دا مرشد چشتیاں شریف دے اندر قبلہ عالم نور محمد مہاروی اس آستانے تے جانا ہے گھوڑے دے اُتے آ بہنا ہے. اے وی 150 میل دیسی سفر گھوڑے تے بہنا ہے. پیر سیال دے سر مبارک دے اُتے سامان وی ہونا ہے, گھوڑے دی لگام بھی ہونی ہے, مرشد نے گھوڑا زور نال دڑونا ہے پیر سیا لگے جتی پیریں کوئی نہیں سمان سر تے نسدا پیاوے ڈیڑھ سو میل بارہ سال مرشد دے گھوڑے دے اگے بھجدے رہنے آخو سبحان اللہ بول بول اچھی آواز صدقے جا ہاں کبلا سوکھی لانی سوکھی اوکھی لانی فکر کا مدار جڑا ہی نا یہ بڑا ہی اوکھا ہے اتے ایویں دن نہیں لگتی سائیں رگڑ رگڑ کے دے دے توجہ نہیں ہوگی آخر رب دے خزانے اور رب دے خزانے دا مالک بننا کوئی معمولی گل نہیں رب نال لاؤنی ہے توجہ نہیں ہو فرمائی پاک حسین تو پوچھ کے میں لگی ہے تو میں دیانے بس جی مولی جی نہ ہنگ لگے نہ پھٹکڑی جنت پکی توجہ نہیں کی تھی خدا دے بندے ہوں میرا پیر سیال اگوں بھجدا جا رہا ہوئے پیرے جتی کوئی نہیں پیر پٹھان ویکھے اپنی جتی مبارک اتار کے دتی ہے فرمایا پا لے جدو جتی مبارک آپ نے لئیے پیر نوں نہیں دسیا جتی مبارک پھڑی تے سر تے رکھ لئیے پھر بھج پے نے پگ دے نال جتی بننی ہوئی ہے تے بھجے جا رہے ہیں پیر پوچھے کدے کیتی ائی عرض کردا لج پالا جڑا مقام سی اوتھے پہنچ گئی ہے جوڑا تیرا ہوئے پیر گھٹ لواں میرا جی گوارا نہیں کیتا صدکے جاواں پیر تھریا جوئے فرماندا سینے نال لگ بارہ سال دار تھا جو لگ گیا سی سینے نال لا جائے پھر او فیض عطا فرمایا ہے فیض عطا فرمایا ہے ایک تہار پیر پٹھان اپنے آستان تے بیٹھے نے پیر سیال وچ بیٹھے نے ایک بزرگ آ کے محفل کچہری مبارک وچ بیٹھا سی جھٹ دے بعد وہ بزرگ اٹھ کے تر چلے آوے پیر سیال فرماؤندا ہے جن خضر علیہ السلام ویکھنا ہوے اونوں ویکھ جنہیں خضر علیہ السلام ویکھنا ہوے او پیا جاندا ہے پیر پٹھان جناب جدوں پیر پٹھان دے سامنے گل کیتی پیر سیال نے آپ سرکار دے جنہیں مرید باقی بیٹھے سن بھج گئے پچھوں زیارت کریے حضرت خضر نو ہاتھ تے ملا لئیے ادھروں پیر پٹھان نے فرمایا او سیالا وہ تو کیوں نہیں جانے آندا لج پالا میں اونوں ویکھاں جد کول خضر آیا بیٹھا سی فرمایا حضور میں اونوں ویکھنا ہے جن دے کول خضر ٹر کے آئے بیٹھے یہ بلا میں تے تانوں ویکھنا ہے اور صدکے جاواں پھر پیر دا ادب ذرا ذوق نال سبحان اللہ آپ دا بیٹا مبارک خواجہ محمد الدین فرماؤندے نے میں اک وار نال ساں اساں دربار تے حاضری دتی اے میرے والد صاحب گرامی کسے پاسے چلے گئے نے مرید آئے نے دربار دے خادم آئے نے وہ لنگر ونڈ رہے سن انہاں ایک بکرا سانو دتا تساں ذبح کر کے آپس جی پکا لیا جے سیال والے اکھے ایک اتھے ایک بڈڑی مائی انہیں ذبح چا کیتا ذبح کر کے وہ حصے کر کے رکھ دیتے ادھروں کتا ایک آ گیا کتے نے لت پھڑی بھج پیاوے پچھوں مرید پیر سیال دے خادم اٹھے انہاں کٹنا شروع کر دیتا کتے نو دروازہ بند کر کے کٹنا شروع کر دیتا او کٹ دے پہنے کتا لت نہیں پیا چھڑدا خواجہ محمد الدین فرماؤں دے نے پیر سیال دے بیٹے فرمایا میں ہسن لگ پیا ادھروں میرا باپ آ گیا وے مینو کٹن لگ پہلے فرما دے نے شرم نہیں آتی توسے دا کتا مار پیا کھاندا ہے تو ویکھنا ہے پیا توسے دا کتا پیا کٹیندا ہے تو ویکھنا ہے پیا ساریاں نو ہٹایا ساریاں نو ہٹا کے گوشت جڑا انہیں منہ وچ پایا ہویا سی پیر سیال لیا وے اپنی چادر چا وشائیے اودے وچوں گوشت رکھیا ہے کتے نو آکھیا ہن کھا اساں وی تیرے صدقے پکھانے ہائے ہائے سبحان اللہ توجہ نہیں فرمائی سبحان اللہ میں حیران ہوں میں آندا سا اوے اللہ دے فقیر جڑی ان دی گل کر جاندے نے کوئی نہ کوئی ثبوت وی ہے پھر میں الفتوحات الاسلامیہ امام زینی دہلان مکی شافعی رحمتہ اللہ علیہ دی کتاب پڑھی اس وچ پڑھیا حضرت عبد الرحمن بن مسعود فرمایا کرتے تھے اگر عمر مجھے پتہ چلتا کہ یہ کتا حضرت عمر سے پیار کرتا ہے تو میں اس کتے سے ہی پیار کرتا سبحان اللہ سبحان اللہ بول بول سبحان اللہ ہاں قبلہ خدا دی قسم کر گیا نہ ہوں مڑ پیر رنگ چھوڑیا آپ نے فرمایا جاؤ مرید کری عرض کردہ لج پالا قابل نہیں آج دے بھی پیر ہیں جڑے مرید مریدہ نو تروڑ دینے اوے کنہ مرید میں جی فلانے دا اچھا کوئی ذکر شکر دیتا نہیں کوئی نہ جی پچھا ہڈ پرے پہلے کو کرنا ہے پورا میرے کولا میرے نال دا پیر کون تو میں کیا کھانا خراب ہوئی پیر تے اپنے آپ نو پیر سمجھدا ہی نہیں توجہ نہیں ہو گئی تھی جنے آپ نو پیر چا سمجھا ہو تو پیر ٹریکٹر رہ برے سرے سر توجہ نہیں تھی ہاں قسم خدا دی کر کے آنا جنہ چر نیاز مندی نہ آوے رب اللہ کوئی شاہ لب سکدی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی دا نام سنیا اینا دا ایک خلیفہ سی جدا نام سی امیر خسرو امیر خسرو رحمت اللہ علیہ نہر دے اتے بیٹھ کے تے ناندے پین پیر وچ لمکائی بیٹھے نہر دے وچ پرلے پاسوں نہر دے نا لوک کہتے بابا نظام الدین اولیاء نے گوتا ماریا وچ نہر دے تے چبی مار کے نا تے بابے امیر خسرو دے تھلے پیر پھاڑ کے تے چوم لے پیر مرید دے پیر پہ چوم لے جدو سر مبارک اتا چکیا نا تے دھال نکڑ گئے والا جپالا میرا مرشد تے میرے پیر چومے نہیں فرمایا گھبرا نہیں سانو اپنے مرشدان دی طرف حکم ہویا ہے تساں زندگی وچ اپنے مرید تے پیر ضرور چومنے نے تاکہ تواڈے وچ تکبر نہ آوے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ قسم خدا دی تائیں جڑے سچے فقیر نے نا او باج باج کے مریداں دی جُتیاں پھڑ دے نی جُتیاں چُک دے نے جے سچا سمجھے مرید دا حق کے ماں دی جُتی چُکے میرا حق کوئی نہیں رب دی بارگاہ چ کٹیا گیا ہے رب دی بارگاہ وچوں نو فیض ملدا ہے جڑا سمجھے میں اس مرید دا نوکر ہاں توجہ نہیں ہوتی تھی ذرا ذات نال سبحان اللہ تانوں سچیاں تے کھریاں گلاں پہ سنان نہیں ذرا ذات نال سبحان اللہ میرے پیر پٹھان نے جدوں فرمایا جا مرید کر عرض کردا پیر شاہ لجپال اس قابل نہیں اے بھار بڑا بھارا وے آپ نے فرمایا ہن تو نہیں اسا بن گئے تو جے ہن دا چاون والا نہیں سی چونا ہن تو نہیں رہیا وے تو میں ہے سبحان اللہ ہن ماں تینو پیان نہ توجہ نہیں فرمائی جا تے پھر لگے اوندے نے راہ وچ ایک بابا آ گیا راہ وچ ٹردیا ایک بابا آ گیا بابا آندا درود کبریت تے امر پڑھیا کر. پیر سیال آندا میں وہ کچھ پڑھا گا جو میرے مرشد فرمایا. سبحان اللہ. توجہ نہیں فرمائی. سبحان اللہ. اچھا تے پھر جو ملاقات ہوئی نا پیر مرشد نال تے مرشد فرماندے نے او جڑا بابا ملیا سی نا تے جڑا وظیفہ دسدا سی پڑھیا کر. حضور کون سی؟ فرمایا غوث پاک سن. سبحان اللہ. توجہ نہیں ہوگی تھی. فرمایا او شیخ عبد القادر جیلانی تیرے نال چائے کھڑے سن او پڑھیا کر. مڑ آپ سرکار نے صدقے جاواں اپنے دربار شریف دے نال ایک جگہ اوتھے سرکار نے او چلا کیتا اس وظیفے دا جڑا بابے غوث پاک دے پیر صاحب نے دسیا سی. ہن چلے دے اندر آپ خادم نال رکھیا سی جدا نام خواجہ معظم الدین مرولوی ہے. سبحان اللہ. بے شک. توجہ نہیں فرمائی. سبحان اللہ. ہیں اے پیر خیال دا رنگیا سی. ایک دن آپ نے فرمایا میرے نال رہنے نماز بھی با جماعت پڑھاونی ہے. با جماعت نماز پڑھنی ہے تے نال ہور کوئی ضرورت بندے نو پے جاندی ہے تے تو خیال رکھنا ہے تنال کسے غیر عورت نو نیڑے نہیں آمن دینا. ہائے ہائے ہائے. تیرا کام میں عورتاں نو دور دور میرے اس ایریے علاقے دے وچ وچ نہ آون دا ہی میں چلا پیا کٹنا ہی. توجہ نہیں فرمائی. ہن مرید پیا پورا پہرا دیندا ہے تے مرشد چلے چ مصروف ہے تے ویکھدا کی ایک دیہاڑ آیا ادھروں چلا پورا ہویا ادھر ایک پالکی اتری ہے نور دی ویکھدا ہے اُتے بزرگ بیٹھے نے او آن کے پیر سیال نو پگ بندے نے. پگ بندی فیض دتا ہے پالکی پھر چلی گئی. میں پوچھنا وا خواجہ معظم الدین فرماؤندے نے میں پوچھیا وے لج پالا کون سن جڑے پالکی تے آئے نے. فرمایا میں دسدا ہاں تینے پر میرے جیوندیاں تک نہ دسی بعد کیا دسی. ہائے ہائے. اے رسول اللہ سن نال چار خلیفہ سن. سبحان اللہ. ہائے ہائے. اے رسول بولو بولو. سبحان اللہ. فرمایا رسول اللہ سن. پھر خواجہ معظم الدین مولوی معظم الدین پہلا انہاں نوں آکھیا جاندا ہوندا سی. پھر او وقت آیا ہے جدوں پیر سیال نے رنگیا ہے تے اک وارا پیر سیال جو آئے نے خواجہ معظم الدین اپنے خلیفہ دے کول ایک درخت دے تھلے پیر سیال بیٹھے سن. او درخت سڑیا سکیا ہویا سی اُتے پتے ہی کوئی نہیں سن. پیر سیال جھٹ تو بعد اٹھ کے خواجہ معظم الدین درخت نو فرماون دے نے شرم نہیں آندی میرا پیر تھلے بیٹھا ہے تو حالے بھی سکا کھلا ہوئے. بس اینا آکھنا سی اسے ٹائم ہریا بھریا ہو گیا ہوئے زندگی آ گئی ہے درخت دے وچ صدقے جاواں او خدا دے بندے آو. ہن اگلی ایک گل سناواں توجہ ہے کی سناواں میرا پیر سیاں کفر تے کافران دے خلاف کنی نفرت رکھ دا سی. بول بول بول بول. میں راتی جھنگ دی جھنگ وچ بیان کیتی اور تینوں سنا دینا ہو میرا پیر سیال کافران نال کفر نال کنی دشمنی تے بغض رکھ دا سی کیونکہ ایمان واسطے ضروری ہے. سن لے مجدد الفیسانی میاں شیر ربانی دے سلسلے دا وڈیرا. سبحان اللہ. جنیوں کی تھی. سبحان اللہ. مجدد الفسانی سرکار دے مکتوبات شریف دے اندر لکھیا وے فرماؤندے نے ایمان واسطے شرط بندے دے دل کفر تے کافراں دے خلاف بغض ہوے نفرت ہوے. جے کفر تے کافراں دے خلاف فرمایا بغض نہیں نفرت نہیں پھر سمجھو تو دیناں نوں منن واسطے لے مرتد دے تے منافق او مسلمان نہیں دائرہ اسلام تو خارج ہے فرمایا جنہ کوئی مومن ہوے گا او دی کفر دے خلاف نفرت ہوے گی توجہ نہیں فرمائی اے خدا دی قسم کر گیا نا اس واسطے ہر ولی اللہ دا ولی تا بن گئی انہوں کافران دے کفر دے خلاف پوری نفرت ہون دی ای بغل ہون دی ہن میں پیر سیال دی گل سناواں سناواں بولو بولو بولو بولو بولو اے آ کتاب سامنے پئی میں اے فوز المقال فی خلفاء پیر سیال توجہ ہے کوئی نہ ذرا بولتے سہی سبحان اللہ اے آوے پیر سیال لجپال سرکار آپ دے ملفوظات آپ دے حالات مبارک دے اتے کتاب لکھی توجہ لڑاک سبحان اللہ اے فوز المقال پہ لکھ دینی پیر سیال کا دور انگریزاں دا سی کنا دا سی انگریز حاکم سن تو پیر سیال اینا دشمن سی آپ نے کئی واراں اے فخر دے طور تے فرمانا کہ شکر الحمدللہ اللہ نے مینو انگریز دے منہ ویکھن تو بچایا سبحان اللہ انگریز دے منہ ویکھن تو بچایا مینو رب وحدہ لا شریک مولا نے اے آ عنوان جے پورا انگریز دشمنی حضرت خواجہ توجہ ہے نا بولو تے صحیح ہے آپاں دے سجن بنے کھڑے ہوں آپاں تے آنے ہمول بیاں نال انگریز چنگن چھوڑی جا کی دی ہاں ایک کئی کھردلے بھاؤک دینے موڑ بھی آنا ہے انگریزی چنگا میں کیا ہو موڑ بھی ماں نال نہیں زنا کردہ تھے انگریز کردہ چنگا تو آیا واقعی سریعہ لگا موڑ بھی تین آنا نہیں کردہ انگریز آنڈا ہے گھار دی کھوتی گھارے جی روے پھر گلتے آئے نا مزہ دے آئے نا مولوی سور نہیں کھاندا انگریز کھاندا چنگا تے ہویا توجہ نہیں کی تھی او بولو تے صحیح آرو پیر سیال کی دشمنی کا یہ عالم تھا حضرت بطور فخر فرمایا کرتے کہ خدا نے میری آنکھوں کو انگریز کی دید تک سے محفوظ رکھا ہے اگے سن اگے سن اگے آپ سرکار دے ویکھن واسطے ایک انگریز آیا انگریز آون لگا کسے آپ نو دسیا کہ ایک انگریز جناب نو ویکھن واسطے پیا ہوندا ہے طبیعت پریشان ہو گئی ہے یا اللہ کافر مینوں ویکھن پیا ہوندا انگریز پیا ہوندا ہے جڑا ایڈا تین دشمن قوم دا ساڈی دا یا اللہ او پیا ہوندا دل سوڑا پیا فقیر دے دل سوڑا پوے تو پھر رب اگو دلان دے حال کیوں نہ بدلے ادرو دل سوڑا پیا انگریز دے دل چ خیال پتہ نہیں کی آیا اور رات پیچھا پھر گیا آپ نے فرمایا شکر الحمدللہ اللہ میں نو کافر ویکھن تو بچا لیا ہے توجہ نہیں کیتی ہے میں نو آندے نے چشتی بڑا سخت بڑا سخت ہے اوئے اوئے تو میں کیا قبلہ میں حالے اونا سخت نہیں جنہ پیر سیال سخت ہے جنہ ساڑھے چشتی بزرگ سخت نے حالے تو میں بغیر ہوتا میں نو غیرت رابوں میں دے ویجے میں پیر سیال تے تاجدار گولڑا نو دیتی سی یہ تو گالتا پھیر ہے میں تے تام اومن بنا گا کیونکہ اللہ قرآن اجھر مہودا ہے پڑھ دیں قرآن خدا دا بولو بولو رب فرماؤں دا قرآن دے اندر والذین معه اشداء وعلى الكفار رحمہ هم ركعا سجدا اللہ فرماؤں دا ہے جڑے میرے نبی دے نال نے جڑے میرے نبی دے نال نے جڑے میرے حبیب دے سنگی نے او کی نے فرمایا اشد علی کفار کافراں واسطے سخت نے رحما او بینہم مومنا واسطے نرم نے آپس دے اندر مہربان نے ترا رکعن سجدا رب سونا تیسرے نمبر تے فرماؤں دے انہاں دی شان ہے انہاں نو ویکھے گا کدی سجدیاں وچ ہون گے کدی رکوعاں وچ ہون گے توکلڑا کو سبحان اللہ ہیں وہ تے توک پیر توبہ توبہ توبہ جن دے کول سنو انگریز پیا ہوندا ہے تے اٹھ کے اوتھے بھجا پھرے ہائے ہائے سارا آ رہے ہیں توجہ رہی کی تھی سبحان اللہ ہاں اینا تگڑ دلیا کول کی لبنا ہے او ایتھے پشاور دا ایک مولوی ہے مولوا اوندے کول آیا جیک سٹرا لندن کا وہ عجیب وزیر خارجہ اے جی وہ آیا تے پھر ملا اورا جناب قرآن چکیا ہے اونو پیش کیتا ہے لیجئے سر قرآن پیش کیتا اونو میں کہا دور خنجیرہ وابی نو قرآن دیویں وابی نو دیویں درود دی کتاب ہو ساٹھ دیویں میں اکھا نڑ ویکھے دلائل ایک دلائل الخیرات درودان دی کتاب ہے وہ تسی نال لے جاؤ سعودی عرب جدو جہاز تو اترو گے تلاشی لے کے تیرے کولو درودان دی کتاب کھو کے دے ساتھ دے لنگے کوڑے دے ڈبے میں کہو بھئی مانا تو یہودی قرآن دا دشمن ہے انہوں جو کیا پھرانا ہے کتے سکتے گا توجہ نہیں ہوگی تھی توجہ ایمان نال دسوئے قرآن دے سجن نے انگریز دے دشمن نے بولو تے ملہ پیش کر دینی بادشاہی دے مسجد دے ملہ بھی پیش کیتا سی او ایک نو ڈیانا نو جنو ڈائنا دین نو ایک نو پیش کیتا سی قرآن میں کہو بھئی مانو میرا محبوب فرماؤں دا حدیث مصطفیٰ آقا نے فرمایا قرآن نو دشمن دے علاقے وچ نہ لے جاؤ کدھر دشمن دے ہاتھ وچ نہ آ جاوے قسم خدا دی کر کے آنا پر انہاں دا کی بغیرتا دا پوچھنا ہے جنہاں ڈالر دے تعلیم یہودی سکول والی پڑھی ہوئے وہ ایویں پھر قرآن دی بے ادبی گستاخی کراونی ہوندی ہونا ہے جی میں کہنا مراد آ تیرے نالوں بی بی کروڑا درجے چنگی جڑی عمر بن خطاب دی بھین سی جدو عمر بن خطاب نو پتا لگ گئے میری بہن مسلمان ہو گئی ہے میرا بھنویا مسلمان ہو گیا ہے حجی مکہ دے اندر عمر بن خطاب نے غصے نال تلوار موڈے تے رکھی ہے موڈے تے تلوار رکھ کے تے بہن دا جادو کھڑکایا ہے اندروں بہن قرآن دی تلاوت کر رہی سی اب عمر نو آواز سنی تھی اے مارے کپڑا پایا ہے قرآن ایک پاسو ننگا رہ گیا ہے جڑی تختی قرآن جدی تختی دو تے لکھیا ہویا سی بھین گئی ہے بوا کھولے بھران در آیا ہے عمر اونٹ تو اچا جوان سی تلوار چکی ہوئی ہے آندیا تھپڑ مارے آندھے دس کی بھئی کر دی سے بھین رکھ دیئے میں رب دا قرآن پڑھ رہی ساں ویکھن دے بہن نے پھڑ لیا وے آندے عمر تو پلیت قرآن پا کے تو ہاتھ نہیں لا سکدا وے سبحان اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ توجہ نہیں فرمائی ہیں تو ہاتھ نہیں لا سکنا ہے بھرا جابر سی تگڑا سی کٹن لگ پیا وے بھین کٹین دیتے ہے وے پر بھرا دا ہاتھ قرآن تک جان دیتا نہیں توجہ نہیں فرمائی اور صدقے جاواں اے ہوئی سختی ایمان دی نشانی ہے کیا دی نشانی ہے بے غیرت جنوں کافران دے خلاف نفرت نہ ہوئے جڑا آکھے انگریز ساڈی برادری نے انہوں سکھ دا پتر سمجھی یہودی دی جنس سمجھی چوڑے دی نسل سمجھی مسلمان نہ سمجھی مسیح تے وڑے مسیح دھومی اگر ہاتھ لاوے ہاتھ دھومی کپڑے نو ہاتھ لاوے پلیت سمجھی قسم خدا دی او دا نکاح نہ سمجھی حرام دی نسل دی شادی بھی حرام جان دی ہوے گی او مومن وہی ہوے گا جنوں کفر دے خلاف بھی نفرت ہوے کافر نال بھی بغض ہوے محمد عربی دے غلاماں نال الفت ہو توجہ نہیں ہوگی سبحان اللہ سکتا پیا ہے بول بول سبحان اللہ قسم ہے اس ذات دی جد قبضہ قدرت فقیر دی جان ہے وہ مومن نہیں جس کو کفر اور کافروں سے نفرت نہیں سبحان اللہ توجہ نہیں ہوگی سبحان اللہ ہاں میں پڑھیا ہے مجدد پاک فرماندے نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو اللہ تعالی نے نبی ہزاراں نبیاں دا باپ بنا چھوڑیا ہے ہزاراں نبیاں دا باپ بنایا ہے ہیں تو فرمایا پھر سید الانبیاء دا بھی باپ بنایا ہے فرمایا تساں سوچیا وجہ کی ہے فرمایا وجہ صرف اے وے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نو کافراں نال اتنی نفرت سی آپ نے اپنی قوم نو فرمایا میں تے میرے پیچھے چلن والے تواڈے توں تے تواڈے خداواں تو بیزار نے ساڈا کوئی تعلق نہیں جنہ چر تساں ایک رب نو نہیں منو گے اسا تواڈی دشمنی نہیں چھڈ بے شک سبحان جدوں ایک گل ابراہیم نے کیتی او تے کوہاڑا چکیا تے جا بت پنے نے پن کے سٹے نے تے ایک بت رہن دتا اے جڑا وڈیرا سی تے قوم نے چک آگے سٹیا اے آگے سٹیا دے پرواہ نہیں کی تھی یار دی خاطر آئیے غیرت رب فرمایا فقیرہ جو تینوں ساتھے دشمنہ نالے نہیں دشمنی ہے اسا تیری نسل دے اندر سفری نبیاں دیا لا دیا اللہ یا رسول اللہ ماشاءاللہ اچھا یا حاضری یا مفتی غالب مسجد زندہ باد زندہ باد بول بول سبحان اللہ اور صدقے جاواں حضرت خواجہ حسن بصری جڑا مولا علی دا خلیفہ ہے کیدا خلیفہ بولو بولو آپ فرماندے نے میں صحابہ تے اہل بیت نو ویکھیا ہے انہاں دے کپڑے نو کافر دا کپڑا لگ جاندا سی تے دھوندے سن توجہ نہیں کیتی سبحان اللہ کپڑا کافر دا لگ جاندا سی انہاں دے تو کی کردے سن سن مولا علی دی گل سناؤ سبحان اللہ بول بول بول سبحان اللہ میرے مولا علی مشکل کشا دے بارے مطال مطالب العالیہ امام ابن حجر عسقلانی دی حدیث دی کتاب لکھیا ہوئے میرے پاک علی مشکل کشا تے حضرت اسامہ بن زید دوویں صحابی سب کے جاواں مکے دے اندر جدوں آندے سن رات نو اٹھنا گوبر لینی گوبر جانوراں دی 360 بت پے ہوندے سن کعبے دے آلے دوالے مولا علی نے جانا بتاں دے بوٹھے دے اوپر گوبر مل کے آونا توجہ نہیں کیتی تے کافراں سویرے ویکھنا ساڈے خداواں دے بوٹھیاں تے گوبر اوناں جا کے پانی تے دودھ نال دھونا تے مولا علی اگلے دن پھر تھاپا ہونا توجہ نہیں کی تھی سبحان اللہ ہیں ایتھے کھردلے پیدا ہوئے پھر دن کسی کو کچھ نہیں کرنا چاہیے جتھے کوئی لگا ہے لگا رہے میں کہ پاویں تیری ٹینڈ کٹدا رہے توجہ نہیں کی تھی اے کھردلے دگڑ دلے بے ایمانو شیطانو کسی کو کچھ نہیں کہنا چاہیے کافر کے خلاف بولنا کافر کے خلاف تلوار اٹھانا فرض ہے سبحان اللہ توجہ نہیں کی سبحان اللہ جدوں دا اے فارمی مرغا جدوں دا تیار ہویا سکولی اے فارمی ککڑا توجہ نہیں جے کیتی سبحان اللہ او دیسی ککڑ دے نال کوئی آ کے لڑے قسم خدا دی کر کے آنا سبحان اللہ او بلا انو پوے او چنجا ماردا ہی آندا لے پھر جنے جوگے آئے ہاں تیرے نال نبڑ لواں دے توجہ نہیں جگی تھی سبحان اللہ تے بختاں والا جڑا ترقی یافتہ فارمی ککڑ ہی نہ سکولی پا اپنا او گیا لے اوئے ساڈے دیسی ککڑ نو بلا پوے او اگوں چنجا ماردا ہے تے لڑدا ہے بلے نال ویکھے تے ایمان نال دسو تے آ جڑا ترقی یافتہ بیلی آئی اینو بلا پوے آندا ہے ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے لا تو میں قسمیہ پیانا سو ککڑ مرغا فارمی چھڑ ایک بلا چھڑ جی ایک کوئی بچوں لڑ جائے تو پھر آگا توجہ نہیں جگی تھی اے فارمی ککڑ سکولی کدھی نہیں لڑے گا کافر نہ یہ نو جدو بھی گرسا چڑھنا ہے کسے مومن تے چڑھنا ہے توجہ نہیں کی تھی بولو او خدا دی قسم کر کے آنا بے غیرت دی یاری نالو سنگ کتے دا چنگا بولو سبحان اللہ جڑے جیندے بیٹھے اٹھی والے بولو سبحان اللہ خدا دی قسم کر گیا نا سن کے جاواں میرے پاک حسین انہاں دے برادری والے نوں رگڑ چھڈیا سی جدوں نبی دے دین تو ہٹن لگا وے حسین نے سبق نہیں پڑھایا کسے نوں کچھ نہ آکھی نہ انہاں آکھیا اے نہ کچھ آکھ باویں 72 شہید ہو سبحان اللہ توجہ نہیں ہوگی خدا دی قسم کر گیا نا ہن توجہ نال ایک گل سناواں پیر سیال دی بولو جنگ ہو رہی سی جنگ آہا کی ہو رہی سی جنگ ہو رہی سی ملکہ وکٹوریا اس ویلے ملکہ وکٹوریا دی جنگ ہو رہی سی افغانستان والیاں نال پیر سیال نو ویکھیا گیا کہ آپ اپنے حجرے تو کدی باہر آن دینے کدی اندر جان دینے کدی باہر آن دینے بے قرار نے کی نے بے قرار نے تے بے قراری دی حالت اچ توجہ ہے کوئی نا بے قراری دی حالت اچ آپ نے فرمایا ہون پیر سیال دے لفظ جڑے لکھے نے نا اونا دی بولی جھنگاڑی دے اوہی تن سنا مل سبحان اللہ آپ نے فرمایا جد پٹھان تلوار اٹھے سی رن لندن وچ گھگرے وچ پئی مترے سی جیندہ رہے کلندر جنو کجنا کھاکے جنو کجنا کھاکے فقیر میں نے کہا فقیر تو بالکل میٹھے میٹھے ہوتا ماجا بڑا بغاوتا فقیر میٹھے میٹھے ہوتے ہیں فقیر بغیرت ہوتا ہے جتنا فقیر بغیرت ہوتی ہے خدا کی قسم سے سی میں نہیں ہوتی آوے کڈا پیارا لفظ بولیا ہے پیر سیال نے فرمایا جد پٹھان تلوار اٹھے سی رن لندن وچ گھگرے وچ پئی مترے سی ਉਹ ਮੁਰੀਦ ਆਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਵੀ ਬਾਬੇ ਹੋਰੀ ਕੀ ਕਰਿਆ ਆਂਦੇ ਨੇ ਬਾਬੇ ਹੋਰੀ ਕੀ ਕਰਿਆ ਆਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਜੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਏ ਤੇ ਫਿਰ ਇਧਰੋਂ ਪੀਰ ਸਿਆਲ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਪਈ ਮੁਤਰੇ ਸੀ پھر نکل گیا موتر توجہ نہیں کی تھی پھر جیتے پٹھان معلوم ہویا پیر تے ساڈا اینا انگریزاں دا دشمن سی کہ بے قرار مسلماناں نال جنگ ہو رہی ہے تے پیر اینا سخت لفظ پیا بولدا ہے کہ سخت لفظ نہیں سن اے قسم خدا دی کی آنا ہے اے او لفظ نے جڑے اللہ دا عرش ہلا دین رب دا عرش ہلا دین رب جاندا ہے ساڈے واسطے پیا تڑفدا ہے توجہ نہیں کی تھی ہاں اج دا وی مسئلہ ہے مسلم مردے رہے آندا پہلے پاکستان پہلے پاکستان پکا شیطان ہاں پکا بےمان لائنو لعنت پوری رب دی پہلے پاکستان کہ پہلے مسلمان توجہ نہیں ہو کی او بےمان تو پاکستان دی گل کرنا مومن دے خون دے اوپر کروڑا پاکستان قربان کر دتے جان توجہ نہیں ہو کی تھی میرا مصطفیٰ کعبے نو خطاب کر کے فرماندا ہے کعبے تیری بڑی عزت احترام ہے پر میرے مومن دے خون دا احترام تیرے نالوں ود ہے ہائے ہائے بے شک بے شک سبحان اللہ توجہ نہیں آ سبحان اللہ سبحان اللہ اے اے میرا پیر ہن میں پوچھنا وا رات دی گل کیتی مینوں نے آکھیا جی ہن فلانا فلانا پیر فلانے پیر فلانے صاحب زادے انگلش رکھی کلے نے میں آکھیا میں پیر سیال نو منن والا وا جڑا پیا آکھدا ہے میں منہ نہیں ویکھدا منہ نہیں ویکھدا مینوں رب بچا کے رکھیا او انگریز نو استاد کتھوں بناوے گا انگریز دا شاگرد بننا کتھوں گوارا کرنا ہے جڑا کافر دا منہ ویکھنا گوارا سچے سن سچے سن ایمان نال سچے سن جنہ بوتھے ویکھے نے انگریز دے نا او بے ایمان بھی ہو گئے بے غیرت بھی ہو گئے ضمیر فروش بھی ہو گئے لچے بھی ہو گئے حرام خور بھی ہو گئے ظالم وحشی گنڈے راشی بھی ہو گئے زمانے دا کوئی جرم نہیں جڑا انہاں دے وچوں نہ نکلدا ہوے مینوں قسم ہے استاد دی جے قبضہ قدرت میری جان ہے او جنے انگریز دے منہ نے ویکھیا انہیں جدر نگاہ فرمائیے کدرے مہر علی بنایا ہے کدرے محمد الدین بنایا ہے رنگ آتا سے محمدی چڑھا ہے توجہ نہیں جکی تھی بولو بولو سبحان اللہ اے خدا دے بندے سچے سنو اللہ دے قرآن نو سمجھن والے جو سن رب جو فرماؤں دے یا ایوہ الذین آمنوا لا تتخذ الیہود والنصارا اولیاء من دون المؤمنین فمن يتولهم منكم فإنه منهم ایمان والو یہود و نصارا نو اپنا سجن بیلی نہ بنایا جے جڑا بناوے گا انہاں دے وچوں ہی ہوے گا انہاں دے ہی ہوے گا انہاں دے ہی ہوے گا اللہ دا قرآن کیا فرماؤں دے جنہاں انہاں دے بیلی برادریاں بنایاں نہیں جویں سکول دی دسویں دی کتاب مطالعہ پاکستان جنہوں میاں نہ مقالعہ پاکستان توجہ نہیں کی دی مقالہ پاکستان دسویں دا کھول کے پڑھ لیا اندے وچ لکھیا انگریز ہمارے بھائی آقا غیر مسلم ہمارے بھائی ہیں توجہ نہیں کی کی لکھیا ہے غیر مسلم ہمارے بھائی ہیں میں کہو رنجیت سنگھ دے بھرا توجہ نہیں کی سبحان اللہ میں میرے کو ایک پیر لاہور دا اس میں بلایا مناظرے دی خاطر مناظرے دی خاطر تے ایک ڈائریکٹر تعلیم اس بٹھایا ہویا ڈائریکٹر تعلیم تے ایک زکریا یونیورسٹی جنوں میں آنا ہونا ابو جہل یونیورسٹی ملتان میں ابو جہل یونیورسٹی کا بہت بڑا پروفیسر انہوں نے بٹھایا ہویا تے ہوں میری بحث ہے تو میں جب اتے گیا نا توجہ ہے کوئی نہ بولو بولو بیلیا بیلیا بیلیا بیلیا بہ جا آرام آ جی اصل خوشبو ملتی پی منڈی چڑھنے سبحان اللہ وہ مینو بٹھا کے مینو بٹھا کے نا تو پیر مینو آتا تو سنیا سکولوں چک لیا نا میں کہا جی توبہ کرو پیر جی میں تو یہ نہیں آخر میں تو آنا چکلیا نالوں بھی پیڑے نے وہ حیران پیر میرا وہ کہہ گیا کیوں میں کہا جی مطالعہ پاکستان ویکھو اندے لکھے غیر مسلم ہمارے بھائی ہیں تو چنگلیاں چکلیاں دے بہن والے کنجر جڑے نے انہاں کدی کافراں نوں بھرا نہیں آکھن میں گل کیتی تو ڈائریکٹر تعلیم بولے آندا ہے لے اس میں کیا حرج ہے آدم کی اولاد ہونے کے ناطے سے سب بہن بھائی ہیں میں کہا اچھا ڈائریکٹر اچھا ڈائریکٹر کر لینا پھر نہ میں کیا ڈائریکٹر صاحب یہ بتاؤ جو امیتے بچن دے نال جڑی کڑی نچدی ہے کنجری وہ تہاڈی بھن ہے اوئے ہوئے ہوئے اونوں ہون لگے آپ دو میں کیا کیوں وہ ہوا دی بیٹی نہیں جڑی لگی تے امروں میں کیا ہون کیوں پہ آگ لگدی ہے لانتیا انما المؤمنون اخوة رب فرماتا ہے صرف مومن مومنوں کے بھائی ہیں صرف مومن مومنا دے پران جنا جنا دی تعلیم پڑھی انہ دا قانون بھی چلایا ہے انہ دی تہذیب بھی اپنائی انہ دی شکل وضع بھی اپنائی انہ دا لباس بھی اپنایا جنوں تائی گالے چ او جنوں میں نہ کتے والا پٹا جڑا او کتے والا پٹا گالے چ ہوندا تے صدکے جاواں تے پھر ہوندا ہے او کی آندے نے اونوں پینٹ شرٹ میں ایک بار میں بیٹھا بس بہاول نگر پی جاواں تے منڈے آ کھلوتے میرے نال پینٹ شرٹ پا کے میں کہ پترو ایک سوال کرا ناراض تے نہ تھیسو توجہ رہی جگی سبحان اللہ میں نوں آندے چاچا پوچھ پوچھ میں پتر انہ کپڑے چ خوشی نال وڑے جے جے تانوں کسے تکے نال واڑیا او مینوں آندے نے چاچا اسی شوق نال پائی پھرنا ہے پتر میں جٹ جا بننا میری میرا ذہن تے ہی آکھدا ہے بھی انج دی قبر تے کوئی لترا نال ہی وڑ سکدا ہے او میرے آدر چاچا میں کہے دس پتر اینے سوڑے کپڑے کسے کھوتے نو پوا دیتے جا تے او پریشان ہو سی چاچا انہیں تو ٹیٹڑیاں مارنیا بھی میں مصیبت کہڑی نوں پھڑ گیا تو میں کیا کھانا خراب ہو آپ نے مڑ کھوتیا نال بھی کہہ دوں توجہ نہیں جگی تھی میں کیا اترا آپ نے مڑ کھوتیا میرا ایک تھڑدار سی بیلی اتوں کا میں گیا سگیا پل تے لگا مینوں آتا چشتی آ کی پوچھنا کوئی خوشی نال پائی پھرنے نا مراد جدو پیٹی چڑھائی دی آخ اس لیے ادھا ٹکر اتا رہ جاتے ادھا ہیٹھا رہ جاتے پیپسی بھی پی لیے آتا دعا کر ساری جان چھٹے تو میں کہ چلو یار تین فکر تو کیا کھوائے سبحان اللہ اور بھائی مان والے آنا ہونا جہاں بندہ سکول جائے نہ اکلو پیدل ہو جاتا اکلو فارغ ایمان رام ساری ایسی اکڑ مر گئی ہے توجہ ہے کوئی نہ اکل ساری اینی جواب دیتی کھڑی ہوں پولیس دے خلاف تسی بولو یا میں تے بندی ہے توہین پولیس دا پرچہ بن جاتا ہے بن جاتا کہ نہیں اچھا تے سلطان رائی آؤں فلم ہزار پولیس والا اساں تو تے گل نہیں نہ کر سکتے خالی گل منہ نہ او وچ آندا فلم وچ ہزار پولیس والا سامنے آندا آندا کالیا پیڈا ڈزن کسے بھی پینٹ پارٹی ہوندی ایمان نال دسو ایویں ہوندا فلم والی کوئی اچھا تے او پولیس آپ ویکھن ڈئی ہوندی آندے نے کیسی تفریح ہو رہی ہے دل خوش ہو او میں کیا ساڈا ایڈا ہی کباڑا ہویا پیا اوے ایسا قوم وچوں بولے تے پھر تے توہین ہے تے جے او کٹدا ہے پیا ادھر بولن ادھر کٹن گنڈا سے نال رل رل ہزار دی ستھن لے جاندی ہے کوئی پرواہ نہیں وہ الٹا خوش ہو رہا ہے توجہ رہی جو کی تھی سبحان اللہ اچھا اے گریبان کھول کے جاؤ نا گریبان کوٹ وچ تو توہین عدالت کیس بن جاتا ہے تم نے عدالت کیوں اچھا تھڑا سلطان رہی جاندا ہے کوٹ وچ صاحب دار سوچ کے جج دیاں لتاں تا سیٹ تا کرسی اوتھے جج اوتھے او فلم آپ جج ویکھن دے آندا کمال ہے بھائی کمال اویا ویکھ دائی خدا دی میں ایویں تے نہیں آندا جنہیں چاہیے انگلش بک او دی غیرت ایمان عقل گئی ہے مک سبحان اللہ اوے کنجر کرے بےزتی عملی تو ہوتا ہے او لگے دل خوش ہو تے قوم وچوں کوئی بولے تے جرم تے سزا پاوے اگر اس کو حماقت اور جہالت نہیں کہتے تو اور کس کو کہتے ہیں خدا کی قسم سچا سی پیر سیال جڑا آندا سی ماں انگریز دا منہ ویکھڑا بے شک سبحان اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا توجہ ہے نے بولو بولو سبحان اللہ سبحان اللہ او خدا دے بندیاں مینوں ایک کاندا تو چکلیاں نال بھڑا کیوں آکھیا ہی میں کہیا قبلہ میرے تے چکلے ناراض ہوئے کھڑے نے او آندے نے اساں تے خاص تھاواں تے ہوندے ساں سکول نے ہر تھاں نوں چکلا بنا چھڈیا چکلے والے عزت دا منہ وکھا کے عزت اپنی وکھا کے رپیہ لیندے ہوندے نے اج کوئی دفتر نہیں کوئی بس نہیں کوئی بازار نہیں کوئی سڑک نہیں کوئی گلی نہیں کوئی جہاز نہیں جدے اندر عزت مسلمان دی اپنا منہ نہ وکھاوے تے پیسے نہ کماوے او خدا دے بندے آو تائیوں میرے کول کتاب پئی ہے لندن دی ایک عورت ہے لندن دی ایک کنجری جدا نام کیرن آر مسٹرانگ او دی کتاب خدا کے لیے جنگ اردو ترجمہ ہویا انگلش تو اس سید کتب مصر دے حوالے نال تے لکھ لیا کہ دنیا جڑی ہے پوری ایک چکلا ہے جدر جاؤ گے تانوں عورتاں دی عزتاں نکی ننجی ننگیاں نچدیاں کھلوتیاں نظر آون گیاں او خدا دے بندے سچا سی پیر سیال او ایویں تے نہیں بنیا لج پا او مینوں اے کاندے او چشتیا اج سکول نہیں جاواں گے مڑ ایٹم کیویں بناواں گے میں کہیا بدبخت آ کسے خسرے نو آکھیا اصلا رکھ لے خسرے آکھیا او ساڈا دشمن کیڑا سبحان اللہ توجہ رے جے کی خسرے نو کسے آکھیا اصلا رکھ لے اونے آکھیا ساڈا دشمن سبحان اللہ میں کیا نا مراد خسرے آ تہاڈا دشمن کنے بننا ہے ہر تھاں تے عزت دتی کھڑا ہے اپنا دین وچ کھڑا ہے ایمان وچ کھڑا ہے ہر شے کافر دی چھٹی تک کافر دی اکھی کھڑا ہے رات ایک منڈا پیا مینوں آکھے جنگ دے اندر آندا ہے جے انگلش نہ پڑھیں گے مسلمان کیسے کریں گے میں کیا جا تو اپنے ملک دے وچوں ایک چھٹی کافر دی مکا کے اسلام دے جمعے والی چھٹی کرا لے میں سمجھ لواں گا تو کافر نو مسلمان کر لوے گا بوٹھا تھلے اتر گیا ہن گل نہ پئی ہوے میں کیا مردودا جڑے چھٹی تک کافر دی رکھی کھڑے نے اے کافراں نو مسلمان کرن والے نہیں تے خود کافر بنن والے نے تے مسلمان ہوندا سا میرے بابا فرید ورگے کر دے سا نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ بابا فرید سی لجپال سی جدے کول کھتری آیا سنا دے گا میرے بابے چشتی دی گل ہے بابا فرید سرکار دے کول آیا کھتری آیا ہندو چلے کٹ دالیا سی آل فرماؤں دے لے چلے کٹ کے کس منزل تے اپنے آوے آندا لجپال آئے اس منزل تے اپنے آوے بندے نو اپنے نفس تے خلاف چلنا چاہیے توجہ نہیں ہوگی فرمایا میں اس مقام تے پہنچیا چلے کٹ کے کھتری آندا ہے کہ اپنے نفس دے خلاف چلنا چاہیدا جویں اندر خواہش ہوے او دے مطابق نہیں چلنا چاہیدا بابا فرید فرماندے نے آیا فرمایا اے دس تیرا نفس ساڈے دین اسلام نو پسند کردا ہے آندا کو نہیں تے فرمایا تو حالے مخالفت نہیں کیتی جے نہیں من این دے خلاف تو چلنا ہی تے پھر چل آندا بابا تے مڑ کلمہ چھ پڑھا پاک پتن دے رنگ سازا چنری رنگ مسکین دی پاک پتن دے رنگ سازا چنری رنگ مسکین دی رنگ ہوئے خاص مدینے دا رنگ ہوئے خاص او مدینے دا رنگی ہوئے معین الدین دی ادھر ویکھو میاں شیر ربانی سناواں گل میرے شیر ربانی فرماندے ہوندے سن فرماندے سن خاک قبلہ شمس العارفین سیالوی دا ذکر کردیا کہ وہ انگریزوں کے اندر بھی رہے اور انگریزوں سے باہر بھی کی مطلب فرمایا حکومت انگریزاں دی سی پر شمس العارفین خواجہ انہاں نال تعلق نہیں رکھیا ہائے توجہ لڑا کھ سبحان اللہ قسم خدا دی کر کے آنا توجہ نال سمجھ ذوق نال سبحان اللہ تسا آکھو گے چشتیا جڑی گل کرنا ہے نا حوالہ تے دینا ہے پر ایک حوالہ دینا کیونکہ کئی بندے ایسے نے جڑے نویں ایتھے آئے ہون گے انہاں نو حوالہ ضرور وکھا دینا کہ جڑی میں گل کیتی ہے خواجہ پیر سیال ایویں تے نہیں سن خلاف ہوندے سبحان اللہ او بے غیرت نو کوئی پیر نہ سمجھی اوئے آ کتاب ہے ستویں دی اردو صفحہ نمبر 103 4 5 کنا اے نویں سال دی جڑی چل دی ای پئی جس تعلیم کا مفت ہونے کا ڈھنڈورا پیٹا جا رہا ہے تعلیم مفت میں کہو تو اڈا خانہ خراب ہوئے دین لٹ لیا ایمان لٹ لیا عزت لے گئے ہر شے برباد کیتی حالے بھی مفت ہے لانت تو اڈے تے پوے صداگرو لانتی صداگرو حالے بھی مفت کیتی کھڑے جے صفحہ نمبر 103 نہیں میں حیران ہونا انگریزاں دا دور سی پیر سیال ایک دن بھی نہیں گیا سکولے پڑھن واسطے سبحان اللہ کیویں جاندا ہے بے جڑا آندا ہے میں منہ ہی نہیں ویکھنا توجہ دے کیتی انہاں پڑھیا فائد حاصل کیتا صرف مصطفیٰ دے دین والا سبحان اللہ تے جویں تن دسیا اونے حاصل کیتا تے تاں بنے خواجہ سیال ہیں تے پھر انہاں لجپالی کیتی ہے 103 صفحے انگریز برے صغیر میں تاجر بن کر آئے اور تاجور بن گئے وہ اپنے ساتھ اپنا نظام تعلیم بھی لائے اس نظام تعلیم کا مقصد ایسے طلبہ کی کھیپ تیار کرنا تھا جو رنگ اور نسل کے اعتبار سے تو ہندوستانی ہو مگر فکر و عمل کے اعتبار سے سمجھ اور اخلاق کے اعتبار سے انگریز ہو اگر سکول دا مقصد دی انگریزاں دا مقصد سکول تو ہے وے نسل ہوے مسلماناں دی تے بنے سمجھ وی انگریزاں والی ہوے انہاں دی تے کرتوت وی انگریزاں والے تے جدے سمجھ وی انگریزاں والی ہوے او بے غیرت وی ہوندا بے ایمان وی ہوندا ظالم وی ہوندا وحشی وی ہوندا گنڈا وی ہوندا رش وی ہوندا چور چکا وی ہوندا توجہ نہیں کیتی سبحان اللہ توجہ نہیں کیتی سبحان اللہ جی سمجھ پلیتا کافر والی آئے تو مسلمان کتوں ہو سکتا ہے، جی آدت کرتو کا کافر مسلمان کتوں ہو سکتا ہے، تا پیر سیال دشمن یہ حوالہ دیتا ہے گھر دا، جن کوئی گسا لگے تو لتر مارے پروفائل چڑھا پھر مراد ہو تو سن کی کیتا ہے تمہیں پتا نہیں ہے کہ موڑ بھی چشتی لگا پھر وہ تھان تھان سے توے لائی ہے توے لائی آ کتاب کھول کے اگے چ رکھ دیا آخو آخو آپ ہی مکالا ملے کھڑے نے، میں سوچیا وجہ کی ہے دو روپے جانا برا برا پانچ روپے دے کے راضی نہیں، بش برطانیہ سرا پیا ترقی کھڑے آتا ملا جی گھبرا نہیں دھی پتر تیرا خرچہ میرا پتر تیرا خرچہ میرا نگرانی میری ہے ہاتھ میں رکھی کھڑا سرپرست ماما لب گیا بش ماما لب گیا او ماما لب گیا توجہ نہیں کی جدو نسل ساڈی تے بنے یہودی دا تے بڑے بےمان منافق تے کافر ہو تو پھر آپ پیسہ دینا ہے کسے تھان سے مارتا ہے بم کسے تھان سے مارتا ہے ڈالر توجہ نہیں کی بم دا مریا شہید ہوتا ہے تے ڈالر دا مریا بےغیرت بےمان ہوتا ہے توجہ نہیں اصا بم مرے صحیح آ چلو شہید کہ ہوا گے حسین نال کرو گے پر ڈالر مریا بئیمان سانو نہیں وہ چاہیے اس کنجر تے کدی جناب جی انہیں نہیں اٹھا سکنا اس طرح فیل نے اگے صفحہ نمبر 105 کھول اس کتاب دا ستنی دا اتنے کی لکھیا ہے مشرقی عورت اپنے خامد کے آرام اور سکون کا خیال رکھتی ہے، مشرقی آدھے نے جی سکولے نہ گئی ہوگی مینو ایک آدھا ویاہ کرنا ہے تو گھر سوکھا رہنا چاہیے میں کیا ان پڑھ لب توجہ نہیں ہوگی آدھا کیوں میں کتاب اگے چلے کی میں خیال آ لکھا جی ان پڑھ کڑی جی گھر چاہے تو سوکھا رہتا بندہ سوکھا رہتا ہے بچوں کی تربیت کی طرف خاص توجہ دیتی ہے مگر بھی عورت آزادی پسند ہے ابے تو آزادی پسند ہے ابا آتا نیے میں تیرا ویاہ اپنا بھتریجے نال کرنا چاہنا وہ آدھی شٹا آپ کون ہوتے ہیں ڈیڈی میری تقدیر کا فیصلہ کرنے والے، میں الحمدللہ پڑھی لکھی ہوں میں اپنا خدم آپ ہی لگ ایمان برسو بولو پروگرام آدھے میں پتر تیرا کر لگا اپنے برا تین دن لگا شٹا پٹا یہ کترے گی جی کنچی کترتی جیڑی ہوے گی نا ان پڑھ قسم خدا دی کر کے آنا حیا شرم اکھاں نال ویکھیا نکاح کرن جاندے ہوندے ساں بڑی پرانی گل ہے تے کڑی نوں پچھنا تیرا ویاہ اساں کرن لگیا فلانے نال تینوں قبول ہے اس منہ چ بول نہ سکنا اتھرو بگا دینا پیروار شاہ فرماؤں کنجر سوئی جو غیر تو باج ہونی تو جی میں بھابڑا بنا اشنان ہوئے کماری سوئی جو کرے حیا بہتا نیوی نظر تے بازی زبان وہ عورت جڑی سکول پڑھی ہے وہ ناچنے گانے اور گھومنے پھرنے کو گھر کی چار دیواری پر ترجیح دیتی ہے ناچ پنجاب ناچ پنجاب ناچ پنجاب ناچ پنجاب میں نے ایک کاندا سپیکراں دے پابندی میں کہو اچھا جی بیٹھے جو مڑ قبرستان اچ میں اگلے دن پیا وا ایتھوں تواڈے پنڈی بھٹیاں تو بیٹھا وا گنتے ایتھے میری تقریر سی تواڈے علاقے وچ گلاں شروع کیتیاں تے ایک بڈڑی مائی پیچھے بیٹھی سی او سندی رہی تے آندی اے پوترو کی آنا یہ کو پاکستان یہ دا نام ہے قبرستان او میں اس بی بی دا منہ میں آکھاں بڈڑی اماں او تو تے ساڈے مفتیاں نال وی سیانی توجہ لگی دی نچ پنجاب نچ پنجاب نچ پنجاب آہا واہ بھائی واہ صدقے جاما صدقے ذرا آکھ تے صحیح سبحان اللہ سبحان اللہ پنجابن ساڈی تھی ہے نا تے کوئی ہور ہے ہاں ہاں او بنیا گانا تے ٹریکٹر دے لگا ہے تے سات پنڈ سن رہے ہیں ادھر سپیکر پر پابندی نہیں وہ ترقی ہے کیا ہے ترقی غلامہ تیز ترقی مریا جو کیا جیوندا ہوندا ایویں حال ہوندا میاں نہ ہونا جدو کسے دے فاتحہ تے جاؤ نا ایک وارا فاتحہ کر کے منہ دے ہاتھ پیر کے آنکھوں موڑ ہاتھ پڑ او پچھن ہون کان دے آستے تو سا آنکھو ایک قبرستان نٹور گیا ہے ہون جڑے مگرو ستر بیٹھو جو نا دیا اللہ جدو اتنا غیرت ہے نہ ایمان ہے نہ عقل ہے مر گیا تو نہیں تو ہور کون مر خدا دے بندے آؤ میں پیر شال دی گل سناؤ سبحان اللہ آہا اوہ تے پوری کر لوں حوالہ جڑا دلدا دبا گھر کے گانے ناچنے گانے گھومنے پھرنے کو گھر کی چار دیواری پر ترجیح دیتی ہے اگے لکھا شیر حامدہ چمکی نہ تھی انگلش سے جب بیگانہ تھی اب ہے شمع انجمن پہلے چراغ خانہ تھی اگے مسلمان دی دیج نہ جر انگلش نہیں سی پڑی تے گھر دا دیواسی گھر دا دیواسی جدو انگلش بن گئی پل گئی ہے شمع انجمن بن گئی ہے شمع انجمن دا مانا ہوندا کنجری ہر تھاں تے نچدی تے دسدی پھردی اے جناب آپ صفحہ نمبر 105 دے لکھیا ہے میں کہ اللہ خدی لانا تے اس تعلیم تے جڑی انگلش مسلمان دی دیج نو گئی دو نمبر انگریز بناوے تعلیم نہیں لانا دے تعلیم ہوے جڑی کافر نو مسلمان بناوے کمینی عورت نو شریف بناوے توجہ